جمعه اولین جمعه ماه مبارک رجب سال 1411 هجری و این ماه وطا هم همچین مناسبت هایی هست و این ماه تکرار و آمد در هر سال یک بار جداگانه سال روزهایی دارید. وقایع و گذشته های تاریخی دارید و مسائلی که به این ماه به گونه تعلق پیدا کنند دارید. آیانی زانگو بیان کنگو گوش دارد برای هر مسلمان نه تنها مفید و سودمند بلکه ضروری و لازمی است. این ماه که یکی از ماه های حرام به تعبیر قرآنی از چهار ماه محترم و معظم که یعنی حد حرمت قبل از اسلام هم حتی در عرف مشرکین زمان مردم کافر و مشرک عرب جرم عظیم و گناه بزرگ تصور کنند. و این ماهانی حرمت بنابر بعضی از علما و ائمه نظرا انگد بودی قبلی حالت و کیفیت برقرار و هست منسوخ نبوده. این ماهانی تها جنگ و جدال و ایجاد و فتنه و حتی مبادرت به جهاد هم تا وقتی که حالت دفاعی پیدا مکند جائز نهید. اس معلوم بود که این ماه چگی ماهان امسال بعضی روایتان اتحای حتی که رجب شهر الله ماه خدای و بعضی روایتان که هرچند اسناد تهانی ضعف هست فضائل و برکاتی برای این ماه شفانی بیداری و روچانی روزداری بیان می کند. و اشی مسلم که این ماه از طلایع ماه مبارک رمضان صلحای امت اولیای ملت سلف صالحین وقتی که رجب نوک ظاهر بود تو دیستش دعایش نوتد متضرعانه به دربار خداوند منان جل علا شانهو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا در ماه رجب و شعبان برای ما برکات به وجود بیار و ما را به ماه رمضان سر بکند. سلسله عمر ما را کاروان عمر ما در این مسیر زندگی ای قافله یا به منزلگه ماه رمضان سر بکن و ایشی پیسرا سر در گم و راهی عالم آخرت و قبر و گورستان مکن. معلوم بی که این محوت به جاوت خیلی مطالب داری و از جمله مناسبت معراج رسول خدا صلی الله علیه وسلم در همین ماه بیان مناسبت فرضیت صلوات و نمازهای پنجگانه در همه ماهی و بنابرای نظریه دوستان ما مروشگین روز به خصوص ابتدای رجب روز ولادت حضرت باقر العلوم محمد ابن علی زین العابدین رحمت الله علیه و آله حضرت امام باقری که ای هم داماد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اما من مروچگی جمعه باز هم به خاطر مضمون جمعه قبل که ناتمامند پیرامون مسئله رحلت و شهادت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه اضافه و آینده جمعیان فرصتان اگر فراهم بودند انشاءالله مناسبات دیگر مطرح بند بر حسب توفیق. قرآن کریم ای آیه کریمه مروچی تلاوت بود جمعه قبل هم تلاوت کنه بود تگه تو به علت پایان وقت ترجمه حتی نده به عقیده اهل سنت و جمهور مفسرین ما ای آیه از جمله آیات قرآنی که درباره فضیلت و عظمت حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در آیه گفتگو الله جل جلال جل علا شانه در ای آیه کریمه با جلال و عظمت شان و لهجه یا خطاب فرمانید و با شان استغناء اعلان فرمانید اگر کسانی یا کسی هستن که آیان در خدمت بدین در نصرت رسول خدا علیه السلام و یاری و یاوری اسلام در صدد عقب نشینی و کوتاهی یا اشیا منتی از وقت زانند به اسلام و به رسول اسلام علیه السلام و وسوسه پیدا بی آن ذهنان تها که پیغمبر اسلام و نصرت و یاری مکنند منت شنی اللہ تعالی فرمان. اگر شما من النبی نصرت و یاری مکنید یقینا شما جاه یارید که در مشکل ترین لحظات سخت‌ترین مواقع در شدیدترین لحظات الله عزوجلال و تی نبی نصرت فرمانید و انگد هم آیا نصرت فرمانید و از جمله آن مواقع سختی و یادگاری و فراموش ناشدنی که الله عزوجلال با باوجه غیبی حمایت و نصرت و امداد و نبی نصرت فرمائیں یکی همان موقعات که اخرجه الذین کفرو کسانی که راه کفرش بر ایمان ترجیح داتگت و کفرش اختیار کتگت کافران مکه نبی کریم علیه السلامش چه مکه اخراج قدر کنه ثانی اثنین اذ هما فی الغار دو نفر دومی گد ثانی اثنین است دو دومی نفر است وقتی که آیا غار تهایت از یقول لصاحبه آ وقتی که این نبی کریم علیه السلام و بوتی امراه گوشت از یقول لصاحبه وقتی که گوشتی بوتی همراه بوتی صحابی بوتی همراه لا تحزن ان الله معنا غمگین و نگران و پریشان حال مبو به تحقیق الله ذوالجلال جل علا شانه و ما هست با پیغمبر اکرم علیه السلام این فرمایشا این تسکین خاطر دیگا انزل الله سکینته علیه الله ذوالجلال و تی آرامش و اطمینانا به آیه امراهی که غمزده و پریشان حال و مضطربت نگرانت نازل فرمانت آیه اطمینان خاطر داد یا اینکه الله ذوالجلال و تی سکینه که عبارت از امداد غیبی پیغمبر سرا نازل فرمانت و ایده به جنود لم تروها و با هنچی لشکرها خدایا نصرت کود نبیا لشکران شما به جمعوت ندیست و کافرانی سخن و حرف خدایا زیر کود جهل دارداد کافرانی توته و نقشه خدایا بر آب کودن کافرانی تدبیر خدایا خونسا و نابود کت و جهل دور دادن و کلمت اللهی الالیا و سخن خدا حرف خدا همیشه سر بلند ای آیه و ای کلمات تها کلمه لصاحبهی کی حتب اتفاق جمهور مفسرین ما منظور از صاحبه صاحب رسول الله یعنی همراه رسول الله صحابی رسول الله صلی الله علیه و مراد حضرت صدیق رضی الله که به این ترتیب حضرت صدیق صحابی پیغمبر بودن به نص قرآنی ثابت در جایی که غیر از آیه دیگرانی یار و یاور و صحابی و امراه پیغمبر بود یا چه حدیث ها ثابتن یا چه روایات تاریخ ثابت اما صدیق اکبر این آیه امراه پیغمبر بود چه قرآن ثابت ثانی اثنین اذ هما فی الغار پیغمبر علیه السلام ها در نظر بگیره دو نفر تها دومی گیند و ابو بکر صدیق در نظر بگیره دو توکا هم دومی گیند دو نفر مراد رسول خدا علیه السلام و ابو بکر صدیق که دو نفر آنی و الله عزوجل جلال فرمانی ثانی اثنین پیغمبر دو نفر دومی گیند چه نفر مانتی اولی گند پیغمبر علیه السلام مقام اول نه نبی مقام جلو نه در هر مقام نبی مقام جلو گند در رتبه و مراتب و اعزاز کسی نی که به پایه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسه ما قرآن کریم ادا غار روگ غار تها داخل بوگه ترتیب بیان فرمائی. هر کسی که غار تها وزگ باریگا اولی بودتا آیا اول قرار دن قرآن، هر کسی که رنداغ وستا دومی بودتا آیا دومی قرار دن. غار تها وزگ داخل بوگ وقتا اولی نفر که غار وست داخل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، و دومی نفر که غار تها داخل بود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم با نهایت لطافت و نزاکت و باوتی انداز بلیغ و اعجاز بیان و یا نقشه یا غار تها مبادرت کنه و داخل بود روگ ایدین و جهانی ترتیب داخل بود بیان کنه. تاکه اگر تاریخی بیانی تکذیب کنگ بیبی قرآنی بیان و اشارت قابل تکذیب کنه. سروانی ثانی اسنین از هما فرغا، رسول خدا علیه السلام الله آیه همیشه نصرت کتا و آرو چیگه هم نصرت کتا و هموارا نصرتی کن چشما بکنی یا مکنی، کما این که در آن لحظه ای که آیی در نوبت دوم دومی نفری یک غار تها داخل بود امراهی و غم مکن، معلومی که واجه امراهی داشت و امراه پیسره داخل بود گیا، واجه دومی نفرت غار تها داخل بود. قرآن بیان حقی هم ثانی اسنین از نموت رفا، نبی علیه السلام دو نفره دومی گد وقت غار که صدیق اکبر وقتی غار دبار رسیدن غار کوه تو که غار طبیعی که انسانی بود و باش جاگه نبودتا و معمولا می فهمی غارا و مغارات تها درنده ها و وحشی ها و حیوان ها روند پناه برند زندگی کنند سرما و گرمای موقع ها خود نجات دیگه موقع ها، صدیق اکبر قلب و گوارا نکو کت آقای اپی سر بلی داخل بی که مبادا او در موزی این چیزی در غار بی منی محبوب و آقای آسی و عزیتی برسی. احتمال داری اگر شیر وابتا ادا در رنده گزنده وروکی جاوکی در روکی پارکنوکی گرآیی صدمه و آسیب پیسرا چواجه ابو بکر بدنا برسیده ابو بکر آیی دیم پانده بی واقع احتیاج به بیان ندارید. شما بارها عشقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشکیل بود داخل بود قاری رو سباک و سوراخای کوهی باوتی اوا و قوا تکت کیک و پر بودن دو سوراخ باقی منطقه مدی لنگوکان یا نستها جهدات ایرکوت پیری دادن محلی بودن که چدا ماری اقربی چیزی درمه نو واجهت وارگن آقا نوکر و خدمت گزارا جارو کشیر کار تمام کرد نو زمینه براتی ورود مسعودا قدوم میمنت لزوما تشریف آوریا آمادین تو بیا آرام بفرمایین در پاس این شبا که انگه استراحت وقته تو استراحت نفرمانده در اول شب آخر شب استراحت بفرمایی و تی نوکر پاسداری و پاسبانی وظیفه انجام ده. الله نبی داخل بی غارتها چیه فرشه عزیزان؟ خالیه فرشه بزمی فرشه بوب یه چرگه تا نفادی ها چادری ها نه و جهان سبکبار در کبته یه دگر وسائل سفر بعد از سه روز همی غار تها صدیق اکبر لوگا رندا محرمانه فراهم کنگ با یارا گبا چرگی جو بالشت و سرجاه و سرانه یه چیزی نی اگر یک طرفی غار زمین خاک فرش خاکی ان کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ امام الانبیاء علیہ الصلات والسلام جسم مبارک تماس حاصل بکند. یک طرفی واجہ ہوتی غلاما ہوتی یار غارا ای سعادتا ای دولتا ای افتخارا عطائی کن کشی صدیق تو تی رانا زانو ایر کن که محمد مصطفی علیہ السلام تی سر ایر کن تو سر جاہی کن السلام. حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تعبیر تو کن کشی چقدر زیبائی منظر گیا سر مبارک سید الاولین والآخرین ایم و زانو کیگه ابو بکر صدیق کیگه امام الانبیاء علیهم السلام سر مبارک ابو بکر صدیق یار غار زانوی سر ایرن گوی قرآن عظیم یک زیبانی رحلی سر ایرن. و همی حالت تهین که یک گناگا صدیق اکبر مرواردی اشکانی قطریان پی هم ارسان که مبارک رخسارانی سر نبی مکرم علیه السلام و سلام چهره انور سرا متقاطر بند تو پتن تو رجند اشکانی و ارسانی قطرهان واجه چم مبارکه پچکن شاری صدیق اکبر چم اشک آلودن اشکبارن جستیکن سوال فرمانی که ابو بکر چی گره بگه تو عرض کن که یا رسول الله مثلی که چیزی منی انگشت بشه وارتا درد شدیدی من احساس کنه گوه تی بدن تها من انگوش چیزی دب جتا وارتگی احتمال زیمون که ماری وارتا می پادا. ولی ابو بکر مجالنی بدن تکان بدن یا پادا چیز بکن که مبادا انا حضرت علیه السلام استراحت خراب ببیت و ناراحت ببیت و وابی بکر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ به تعبیر سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ جایی که دوستان به خاطر دوستان به صحرا و بیابان و دریان تا قدم جنن تو سفر کنن اما یگان ابو بکر صدیق که به خاطر بتیارا بودی واجها و آقای خدمت راه تو که حتی مار دهان تو که هم قدم جن تو راه دار یاران به خدمت یاران قدم نهادن لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها یاران قدم به خدمت یاران نهادند لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها. نبی علیه السلام فرمانی ابو بکر تی قدم چست کن بیاری پادا نزدیک بیار بقول سادی تریاک در دهان رسول آفریده هست صدیق را چه غم بود از زهر جان گذار صدیق اکبر چین درمانی چین داروی شفا بخشی چین نسخه بی نظیری همراه نیست که آی نگران زهر اژدها بگی ناراحت بگی بخاطر زهر مارا که مارا آی فادم نیش جتا خالق ذوالجلال نبی مکرم علیه السلام لبز دهان مبارکا آب دهان مبارکا یک هنچین اثری تریاق آسایم داتا که هر زهر فاد زهر و ضد هر سم و ضد هر زهر ای همه آب دهان مبارکن که الله نبی صدیق اکبر قدم وقتی که مار نیش آزرده کنند پری موشی مالشی کن آنند راه بی وقتی که خیبر موقعا حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضی پرچم به دست گرنگ وقتا و برای مبارزه با یهود و فتح قلعه خیبر و دی چمانی درد آشوب شکایت کن آن حضرت علیه السلام فرمانی چمان پش کن ای مبارکی آب دهنان تو کن آیی چشمانی سرش مالی چم پرند راه بند ای همه آبد همه که وقتی که حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نکاح دن تو روانه خانه حضرت علی مرتضی روانه خانه شوهری گن ای آبانی تها دمی جن تو لفظ مبارک دور دن فرمانی که فاطمه بر اشانا با بدن مبارکش چندی یہ ہما آب دہن مبارک ان کے نبی علیہ الصلات والسلام در بیر جہرانہ وقت کودا میل فرمانی آب اول فرمانی نوش فرمانی مقداری از آب دہن مبارک دور دن اچاہتہا بیر عریستہا دور دن امت رنگی افراد یان تبرکن چی آپا ورن چا برکات نبوتا آخری افراد ہمیں امت محروم مدن آری مروچین روز روز ولادت فرخنده حضرت سیدنا امام محمد باقر باقر العلوم شگافنده علمها فرزند گرانبهای زین العباد امام زین العابدین و حضرت سجاد علی بن حسین رضی الله عنهم داماد حضرت ابوبکر صدیق همی صدیق اکبر زاماد حضرت امام باقر علیہ السلام فرزند زین العابدین زین العابدین فرزند حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین با برای وتی سانگا ازدواجا همسریا ازدواج کا انتخاب کن بنام حضرت ام فروہ دختر اسماء اسماء دختر عبدالرحمن عبدالرحمن فرزند حضرت ابوبکر صدیق حضرت امام باقر برای ازدواج همسری انتخاب کن که آیه پدر قاسمند ام فروه دختر قاسمند قاسم فرزند محمد محمد فرزند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما یعنی صدیق اکبر دو مردین چوک عبدالرحمن و محمد که با هم برادن ایشان سانگوندی آی جورینند قاسم محمدی چوکن اسماء عبدالرحمنی دوختن ایشان با هم ازدواج کنن ناکو زهتان یکی دیگر سانگ کنن براتان و چوکان سانگ دهن یکی دیگر و چه ایشان دختری به دنیای یک بنام قریبه که بکنیه ام فروه مشهوره که با این دختر نیک اختره بعد از رسیدن به سنین ازدواج شخصیت گرانبها و با ارزش و اختر تابناکی مثل حضرت محمد ابن علی حضرت امام باقر العلوم رحمت الله علیه با این ازدواج کن که چکی قران السعدین که دو سعادت مندین ستاره و استاره نزدیکی ها فرزند گرانقدری آفتاب جهانتابی مثل حضرت امام جعفر صادق به دنیای رحمت فرمشا حضرت صادق علیه السلام فرمایید که ولدنی ابوبکر مرتین من چه ابو بکر صدیق نیمگاه دوباره ولادت کنه بود تکن دوباره من پیدا بود تکن دنیا تا این منظور ایش این که منی ماد ته منی ماد از طریق پدری و تی هم صدیق اکبر نماز اگین از طریق مادری هم صدیق اکبر نماز حضرت نزال بن سبوره رضی الله تعالی عنه فرمانی مطابق روایت امام حاکم اصفهانی صاحب مستدرک علی الصحیحین روایت کن چه نزال بن سبوره فرمانی ما از حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سوال کن یا سوال کن اگر بود حضرت علی رضی الله تعالی عنه درباره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمائیں که ذاک الرجل سماه الله فی السماء صدیقا سماه الله صدیقا یہ مردی که خداوند ذوالجلال اشیا صدیق نام داد کان خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الصلاۃ رسول خدا علیہ السلام و السلام و تی جانشین کو تگت و تی حیات طیبے آخری لحظات تہا نماز کو وجہا و تی وفات قریبا ایا نماز دے گئے معمولیت دات گیا کہ منی جاگاہا مسلح سرہ تو نماز گئے جزئیات طرف میں نہ رہوں کہ با ان کے نظر دیگ وہ کہ دن کسی پی سر کے نبی بی صدیق اکبر رکتت کالب اجازہ ندن کہ وہ آقا جاگاہا بوشتی تو امامت رکن تو نماز بانی بہرحال جناب سیدنا مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ ان حضرت علیہ الصلات والسلام وتی زندگی آخرہ نمازان تہا وتی جانشین فرمانی ده نماز فرض در زندگی رسول اکرم علیه السلام صدیق اکبر رضی الله عنه به دستور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات امامت فرمود به عنوان جانشین رسول خدا علیه السلام در نماز از نماز عشاء شب جمعه ای که آن حضرت صلی الله علیه و سلم کراراً غشی کو چندین بار غسلی فرمائیں برد مسجد امامت بکن حضرت بلال اشارت گیا السلات السلات حواری گو یا رسول اللہ نماز وقت حاضرین و مسلمین منتظرن شب پاسی گوستا دیر بودا واجہ تا سی مرتبہ غسل فرمائیں تو ہر رن کے ارادی فرمائیں برد غشی فرمائیں و آخری نوبتا تو غشی فرمائیں تو بغشیہ فرمائیں تی کہ مرو ابا بکر فلیصلی للناس قرئ ابو بکر ابو شکه امر بکنی از جانب من که مردمان نماز بکنی این اشاه نماز جمعه شبه از نماز اشاه شب جمعه تا فجر نماز صبح روز دوشنبه که آیه چاشتگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این جهان فانیا ویل کتو به عالم ملکوت طرفا پروازی فرمائیم حساب کنی هفته نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی که آن حضرت علیه السلام و نمازان تاوتی جانشین فرمائیم رضیه لدیننا فرضیناه لدنیانا آن حضرت علیه السلام برای می دین بهترین معامله که ستون دین، اساس دین، بنیاد دین، محور دین نماز برای ای کارا بوتی پشپدی ابو بکر صدیق گچین کو پسند زندگی لذا واضح رحلت فرمانه دارن ما یحتیم برسر قضیه اشی که در مسائل سیاسی بعد از رسول خدا علیه السلام برای مسائل دنیوی آن حضرت جانشین و پشپر خیام مقرر بکنیم ما همه شخصا دوست کو گچین کد خود دنیایی کار سرفرستی و پیشوایی که آن حضرت علیه السلام خود زندگی تا پمی دین بهترین کار تا خوشپدی خاطر همه یک گچین کد واجب پمی دینا آیا پسند کو گچین کد اور ما هم رند واجب خود دنیای پیشوایی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقامات و آئی منزلات برای انسان آل لغت آل زبان آل محاوره آل کلمات آل انداز سخن نیستن در رأی آرائی انسان که بیان شده کن کسی که خوب هو در اغلب صفات الله جل جلاله تناسب و تشابه کامل با رسول اکرم علیه السلام عنایت فرمود که من آجمع اشاره کرد که در سن و مدت زندگی با آن حضرت علیه السلام مشابه در اخلاق و اطوار مشابه واجه 63 سال زندگی کن صدیق اکبر 63 نحوه بیماری یک دوله شروع آغاز مرض آن حضرت علیه السلام با تب و درد سر شدید شروع بید و مدت دو هفته طول کشید. صدیق اکبر بیماری و هنچو و در همین مدت طول کشید. آن حضرت علیه السلام دوشنبه روزا صباح رحلت فرمانی، صدیق اکبر دوشنبه روزا بیگاه دیگاه. آن حضرت علیه السلام رحلت فرمانک شهادت بر اثر مسموم بود که از طرف یهودا مسموم کنه بودتگان حضرت علیه السلام غذا. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه شهادت و رحلت هم به علت مسمومیت غذا بودتگان از طرف یهود کنه. همین امام حاکم نشاپوری، من تیسرا گوشتم حاکم اصفهانی اشتباهت سبقت لسانیت نشاپوری، امام حاکم نشاپوری صاحب مستدرک علی الصحیحین روایت یاری که صحابی فرمانی که ما دنیای بی ارزشی باره چی بگوشیم، چه دا مسترین دلیل چی ها که قد سم رسول الله صلی الله علیه وسلم و سم ابو بکر الصدیق. این دنیای بی ارزشیه بیانی نشانی که از که دنیا رسول خدا علیه السلام رخصت بود تو رحلتی کو، ابو بکر صدیق پیمی شخص هم رحلتش کو رفتن و اما هر دو بزرگوار با مسمومیت تو دنیا رفتن و سم دیگه بود. روزی حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه غذای تها دعوت کنک بودتگه تناول فرمان عرب معروفین طبیب حکیم معروف حارس ابن کلده هم حاضرت مئی خوراک سرا. وقتی غذا ورگ لگتن حارس ابن کلده غذا دفاع گو احساس کو طبیب یاد و حکیم یاد پشتی ای ابو بکر ای خوراک مسمومی خوراکی مورد ولی آم اقداری که ورگ بودتگه آیود اثر انجام داد. بعد از مدتی ای هر دنیا شخص یکین روزا و تقریبا یک ساعتی تا وفاد میشه. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه و احکیم حارس بن کلده هست. و بالاخره نحوه بیماری و بعضی جزئیات من جلسه قبل شارکتن تکرار نکرم وقت نید. آن لحظه ای حتی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مثل آن حضرت صلی الله علیه وسلم از مسجد رواق هم معذوریتی حاصل گو. ای وقتی دستوری در حضرت عمر رضی الله عنه وقت نماز بانی مسلمین نماز و آن وقتی حد که ای دنیای ناپایدارا حضرت صدیق اکبر ویل بکن تو چدا بخصت بود. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وصیت کن از جمله وصایا بازی من جمعه قبل اشاره کو یکی اشیت مهمی مشته من آرزوی بزرگ اشیه که در کنار رسول خدا صلی الله علیه وسلم من آرزو را پیغمبر خدا علیه السلام تربت طیبه کنارا منا مقام برسی جاگا برسی و منی ابدی جاگا همود ببی منی آرزو را که آرزو نکن که خاک مدینه گرد و گباران انتها آیه وجود فنا بید تو داخل نید. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه اشعار تاها که آرزو کنش ای خدا منی آرزو یگان آرزو ایشی که من اگر زندگ داره من آتارو چی که باقی من در عمر من زندگو ورا اگر من آگم مدینه سگان زندگی حاصل ببی برای من افتخاره. و وقتی که منا مرگ دیه موت دیه ورا من بریزون و منی خاک مدینه شهر فضای تها غبار و دنز ببن بال بکنن همشی برای من افتخاره. حضرت شیخ عطار نیشابوری رحمت الله علیه تذکرت الاولیاء مقدمه تها یکی از صالحین باره اشاره کنگشی که آرزوی همشیت که من مدینه طیبه یا جایی دفن کنک ببون که نبی علیه السلام روزه اقدس دیمی نیمگا دنی نیمگا مسجد شریفا هر کجا دور یه جای روبروی واضح مواجه شریف پیغمبر علیه السلام قبر مبارک روب قبله منا قبلی مگا یه جگاهی دفن بکنید و همود دفن کنید و وسیعتی که که من قبر سر بنویسی و کلبهم باسطون زراعه دل وسیل همچون که اصحاب کهف نقشه الله با قرآن بیان فرمائین تا اصحاب کهف گارتها چو هفتگه و آنی سگی که امره بتگه دکو چوپانا آیا و تی دوین دست پهن کتگن خاک سرا و غار دفا و افته گویا که من همه کلب و سگ دربار رسول خدا علیه السلام و بوازه روزه اقدس خاک تها من و تا دستان دراج کتگو به انتظار شفقت و شفاعت و رحمت رحمت للعالمین علیه السلام هم دفن کنگی مطابق وصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اللہ حضر جلال یہ سعادتی نصیب کن ابدی کتاب روچی ہما بقعی اطھر تحاودا اور یہ جسم مبارک در کنار رسول خدا علیہ السلام پشت سر عن حضرت علیہ السلام برای خبر جنگ بو و توری دفن کنگ بو تک صدیق اکبر سر رسول خدا علیہ السلام دوش مبارک مبارکی کوپگانی برابر انتو پشت نیمگا آیا مدفن خدای نصیب و قبر نصیب آیا پشتی نیمگه حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرکر مزه یک حدیثی یا تک صحابه فرمانه ما نشته گتی مجموعی تایی بچی آن حضرت علیه السلام تشریف بیا در حال که یک دستی صدیق اکبر دست تهای یا دستی حضرت فاروق اعظم دستا و مجلس نیمگه پیدا گتن وقتی نزدیک آیا فرمائن تی که ها کزا نباسه قیامتا ما همی به امدازم دست بین پاریا میدان محشر دیم امیدواری اللہ عز و جلال جل علا شانه بوتی فضل و احسان بوتی بزرگواری مارا باوتی لطف و رحمت و عنایت گرچه ما صلاحیت و اهلیت و قابلیت به هیچ وجه نداریم بوتی احسان و عنایتا به توفیل نبی مکرم به توفیل روحانیت صالحینی که در این مجلس آنی نامهای مبارک ذکر کنک بودتن به می نافاک و ناقابلی دفع زبانا الله عزوجلال ما را زندگی هنچی عطا بکن که مطابق همین شخصیت هایی که آنی نام مبارک ذکر بود آنی سیرتا مطابق ما زندگی بکنیم به همان نقشه قدم الله تعالی ما را روگ توفیق عطا بکن و وقتی که ما رو چه دنیای برد با ایمان و با اقرار شهادتین الله عزوجلال این چه دنیا ببرد و قیامت رو چه همه بزرگ و صالحین آنی ذکر خیر این مجلس منور و پر نور کو همانی زمره و گروه جماعت تا قیامت الله تعالی ما را بلغنونا کمالهی شفت دو جعب جماله حسنت یمیع خصاله صلو علیه و آله صلو علیه ما الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين در خاتمه دعای کنیم خداوند ذوالجلال جل علا شانه و تی فضل و کرم می تمام مسلمین دنیای مشکلات آسان بکنیم پروردگارا و تی فضل احسان می گناهانا می تقصیرانا می سر انگاری کوتاهیانا در گذر بفرمایین و معافش بکنیم ای خدایا به می نقص و ایوان و گناه و تقصیرانی ذریعه ما را دنیای رسوایی و آخرت عذاب تها رسوا و مبتلا مکن ای خدا به می گناهان و کوتاهیان ذریعه و تی دشمنان در این دنیا و تی عذاب در آخرت بر سر ما مسلط مکن ای خدا و تی دین دشمنانی دست داد چه سر ما و تمام مسلمین دنیا کوتاه بود. ای خدا دشمنان اسلام در راس آیا امریکا و بریتانیا و فرانسه و تمام آن متحدین مخصوصا در این جبهه گیری که در خلیج فارسش به وجود یارته سرکوب و منکوب و نابود و هلاک بود. ای خدا ای جنگ خانمان سوزا هر چیز زودتر به نفع اسلام و مسلمین دنیا به پایان برسه. ای خدا از شر ای کفار و ملاحده ای که در قالب دفاع و خیرخواهی از مسلمانان و اراضی مقدسه در واقع برای ریشکن کردن مبانی اسلام وارد صحنه و منطقه بودگان، ای خدا ما را تمام مسلمین حفاظت کن. ای خدا سرزمین مقدس حرمینا و سرزمین مقدس فلسطین از دست این نجسان و ناپاکان در امان بدار و نجات بده و حفاظت بده. ای خدا این مرد ناروا و پلید پهدی که اشیا با وطی اعمال جنایتکارانه وطی رسوایی تشت از بام کت ظاهر کد و به نام خادم الحرمینی در پناه آمریکا این رسوایی در منطقه براوت بوجود یارد تا ایشیه شر را از سر حرمین کوتاه بکن و حرمین شریفین خادم واقعی و اسیر عطا بکن. ای خدا مسلمین دنیای وحدت و اتفاق عطا بکن. ای خدا ما را چه تجاوز و ظلم و تعدی به حقوق دیگران ای خدا محفوظ بدار و ما را میجندان هم چند مورد تعدی و تجاوز قرار گرگه ظلم و ستم دیگران تعدی دیگران در امان و در حفاظت بدار. ای خدا ما را در میشهران و اماکنا در امان و محفوظ بدار. ای خدا تمام مسلمینی که ظالمانی و کافرانی بمبانی و موشکانی و بم افغانانی صدایانی چرا و انفجارانی آواز چرا با وحشت زندگی کنگا، ای خدا ای شر و فتنه از تمام مسلمین زن و مرد و بچه و کوچک و بزرگ سر هر چی سری در کوتاه بکن. ای خدا ای صحنه یا به نابودی آمریکا و فرانسه و بریتانی بر بگردی. ای خدا ای جنگ صحنه یا تمام ایار به ضرر کفار بر بگردی. مسلمین منطقه یا می مناطق تمام سرزمین دنیا ایگا چشانی شر را در امان بکن. ای خدا کسانی که مسلمان هانی نابودی الوجو که آنها نابود بکن. ای خدا کسانی که مسلمانانی شهرانی اشغال کنگ رندایان آنی دستان کوتاه بکن. ای خدا اشانی ای قوتانی که فراهمش بودگن به اشانی و تیز ضررش بر بگردین. ای الله عالم اسلاما یک شعوری بده، یک بیداری بده، یک وحدت و اتحادی بده ای که آیی ای رنگ و ای بیما ملعبه کفار قرار مگرد. ای خدا ما را بیش از ایشی مورد ابتلا و امتحان قرار بده. ای خدا ما را عضوکا و ملعبه کافران قرار بده. ای خدا ما را در مقابل اونتی دشمنان روسیه همه کن. ای خدا ما را بیش از ایشی به می اعمال سوا به رسوایی ها گرفتار مکن. ای خدا مقدس این سرزمین فلسطین و بیت المقدس به من اعمال و جرائم و به من خیانتانی سببا به دست یهود کم. ای خدا سرزمین متحر مدینه و مکه از دست برد ظالم و کفار و فساد. ای خدا ما را چه ای اعمالی که رسوهای بار یارن برگرده که توفیق عطا بکن. خدا ما را به خالص و مخلصی بنده بکن. ای خدا مرتقی آبا و اجداد قبران منور بکن. ای خدا اسلام سایه یا همیشه بر سر ما محفوظ نگه بدار. ای خدا اسلام بیرقا همیشه بر سر ما در اعتزاز در بکن. ای خدا توحید و اسلام بیرقا بر سر کاغهای ظلمه روی زمین به اعتزاز در بکن. ای خدا امریکای که شوروی سیطره یا زیر قدرت و نفوذ اسلام در بیار و بیرق قرآن و سنتا کاه کرملین و کاه سفید در واقع سیاه امریکا سراب اعتزاز در بیار. ای خدا اسرائیل چه صفحه هستی نابود بکن. ای خدا می زمین و سرزمین و ملک و وطن و کشور عزیزا چه هر گونه تجاوز و تعدی و محفوظ بکن. ای خدا می مردگانا صالحین و اولیاء این بندگانی زمره تا آنها محفوظ بکن. ای خدا می بیماران شفا عاجل و کامل عطا بکن. ای خدا بی اولادان اولاد صالح عطا بکن. ای خدا می تمام مسلمین فرزندان صالح بکن. ای خدا تنگ دست و تنگ سنگالانا رزق فراه فراوان عطا اے خدا ہر خیری کی تو تی صالحین بندیان عطا کتا ما با این یازمان دیمارا اے خدا میں وحدتا ہر چی روز بروز دشمن پروشے کے کوشش کرتے ہی محکم تیر بکن اے خدا چا ابواب تفرقی امارا دور بدا اے اللہ تمام ظالمانی تمام بدخواهانی ظاهری و باطنی شیاطین انس و جن دستا چمه جان و مال و آبرو کوتاه بکن ای خدا هر کسی می نابودیه گو می از بین برگ رنده تی یا هدایت ده یا سر نگون نابود ای خدا کسی که می حقانی برگ رنده تو آیا یا هدایت ده یا سر نگون نابود ای خدا کسی که بنا حق می حقان و ارتفاع مارکن اشان آن شکمان تا سرطان و مرض و بیماری ای خدا می تمام حقوق حق آب ما بر بگردی ای خدا دشمنان آنی سو نابود خدا میں جمعیتانا دینی روز بروز افزائش عطا اے خدا میں پیر و جوان و زن و مردہ بے اسلام نمگاہ ہدایت بدے اے خدا مارا اسلام سرا استقامت بدے اور اسلام سرا مارا وقتی کے برے جو دنیا موت نہیں عطا بدے در زمرے صالحین اولیاء کے انی نام ذکر بتا و اولیاء کے تی دربار تا حسن مارا قیامت محمود و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یک جنی آدمی عاجزی چاب و حری تقاضای داشت کے مردینی مریضیں و کسی نداری الحمد لله رب العالمين قرآن الفجر كان مشهورا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبك ندرا في نحور الاداء والجبار. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.